taas rauha Viidamon, pois apinoilta on. Soi sade metsän syvyyksissä huuto tauoton. On miestä mustanaan, ne myllää koko maan. Nyt bananeita kannetaan ja muille annetaan. Helvetissä banaaneita viedä laivoihin. Mut lamppu syttyy sen, tuon viisaan eläimen. Myös banaaneita ahmi serkku valkonaamainen. Underground huminaa tuli taas teidän korviinne ja banaania poskeen heti kättelyssä. Ja sehän oli siis seitsemän seinähullua veljestä. Näin, tervetuloa taajuuksille. Jep, no mutta. Mutta mitä? Ei mitään. Seuraavaksi Holly wants to go to California. Okei. Okay. Näin lauleskelee. Funkadelic. Jaha, jaha. Holly wants to go to California. Hollywood. If only Holly could. Holly, she belongs in California, Hollywood, if only Holly could. Holly's got a heavenly body, which all stars needs to shine. Holly, she's a star. Holly's got a beautiful mind. Holly wants to go to California. Hollywood, if only Holly could. Holly, she belongs in California. Hollywood, if only Holly could. Holly's got a heavenly body, with your stars, they need to shine. Harley, she needs a star. Harley's got a beautiful man. If Harley wants to go to California, Hollywood, if only Harley could, then she'd shine. Holly wants to go to California, Hollywood, and if Holly ever should, Holly's got a heavenly body, which all stars they need to shine. Holly, she's a star, and Holly, she's got a beautiful mind. Let Holly go to California, 'cause Hollywood, if only Holly could. Holly wants to go to California. Hollywood, if only Holly could, then she'd shine like the Hollywood sign, when sunset and fine in the nighttime. In the nighttime, Holly wants to go to California. She'll make it. should make your own time. You're welcome in mine. She was able to fly, because when she came down, she had dust from her hands on the sky. She said, I touched a cloud, her fingers will learn to light. Ride oli tuo yhtye levyltään Nowhere. Se oli julkaistu vuonna 1990 ja siitä sitten tuli neljäs kappale, Polar Bear. Vähän niin kuin silleen ajankohtainen, että täällä hilluu jääkarhut kadulla niin kuin tuolla jossain maailmalla kuulemma. Tiedetään kertoa. Joo. Joo. Että olkaa varovaisia liikenteessä. Mä näin pari. Joo. No niin. Mitäs ei mene talviunille, saatana. No ei. Joo, seuraavaksi The Sisters of Mercy. No niin. Kappaleella on Neverland. is beyond your dreaming. Ronnie Size represent, vai miten se nyt lausutaankaan? No, mitä? No sovitaan näin. Tai ainakin nyt se tehtiin niin. Joo, joo, se tuli nyt lausuttua tuolla lailla ja Toi oli Mad Cat, toi biisi. New Forms, CD1 vuodelta 97. Kissat on aika usein hulluja. Kyllä, että sitä ei olisi tarvinnut sille erikseen korostaa. Ei. Mutta joo, eiköhän sitten kuunnella kuule Jetro Tullia. No kato, kuunnellaan ihmeessä. Ja kappalehän olisi nimeltään Bungle in the Jungle. Mhm. Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's bungle in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger when I want love, but I'm a snake if we disagree. Just say a word and the boys will be right there with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bungle in the jungle. Well, that's all right by me. Yes, I'm a tiger. Snakes in the grass, he's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on a sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. But let's time. Se oli Strokes. No niin. Kyllä. Taas mä en kuule. No nyt mä kuulen. Minä kuulen. Joo, joo. Mulla on kato tarkkailukuulokkeet. Joo. Niin, Strokes oli tuo äskeinen. Ei ole te edessä eikä mitään sellaista. Soma oli biisin nimi ja se oli vaan sen takia, että oli niin somaa tuo Jetro Tullin huilun soitto. No kyllä vain. Kyllä, kyllä. Se oli levyltä Is This It? Joo, vuodet 2001. Jaha, siellä pyörii vielä edellinen levy. Mutta mikä on seuraava, mikä tulee? No siinä on kyllä nimi. Sepulturan ensimmäiseltä täyspitkältä levynimikkokappaleen samalla myös avausraidan. Hauska fakta tästä, näin Sepulturan rumpali pääsee ekaa kertaa soittaa oikeilla rummuilla, kun ne on niin kuin mennyt studioon. Ai jaa, millä se sitä ennen soitti? No jollain. Peltikannuilla. No jollain, niin, semmoisilla varjoidulla. Kattiloilla. Noissa autotallissa puuskuttanut, mutta... No niin, mutta ekat vedot omilla kannuilla, aidoilla kannuilla. Niin, no ne omat ollut, ne oli. No niin, vielä sekin, mutta kuitenkin. Joo, Morbid Visions. Olkaa hyvä. Tell you something else too. The same thing goes for Christmas. don't never, but never make fun of no cripples. Somebody come up and giggle at you. That's a violation of your civil rights. Gun bait. That's what the world is full of. That's what it's based on. That's what this economy is based on. Are you telling me that you don't see the connection between government and laughing at people? Well, let me tell you one thing, son. Nobody ever lends money to a man with a sense of humor. Semmoista tajunnan virtaa meille tarjoili The Monkees levyltään Hit. Paul oli siis toi biisi vuodelta 1968. Muistaakseni toi oli semmoinen TV-sarjabändi ikään kuin. Niin oli, niin. Joo, niin se pistää tuo konteksti oikein. No joo, mutta seuraava kappale sitten odottelee vuoroaan. Eli jep. Sen esittää Comeback Kid. Ja sen nimi on Crooked Floors. I'm gonna a smoking dot broke through the sky. Your balcony one evening, driven by an unknown power, thank you. Have you heard the news? Oh! The crazy confession. And there is... Explanation. Thank you. Hollywood Symphony oli tuo kappale. Sen esitti Holger Zugauy. Tuttu jätkä. Kyllä, kyllä, erittäin tuttu kaveri. Joo, Movies-leffasta levyltään. Jep, lääkitys kohdillaan, niin kyllä tulee kaiken näköistä. Joo, julkaistu siis vuonna 1979. Sellaista sinfoniaa tuli nyt. Seuraavaksi tuski sinfonoidaan. No, ainakin huomattavasti eri tavalla. Jaha. Seuraavaksi vuoroon Behemoth kappaleillaan Conquer All. We'll be right back. Booker T. Kyllä. MCs. Jep, Booker T. Et MCs. Kyllä Green Onions-levyltään, joka on vuodelta 1962. No hyvä, että et soittanut Green Onionsia, vaikka se hyvä biisi onkin, mutta se on soinut aika monta kertaa erinäisissä paikoissa. Juu. Toisin kuin tämä kappale. No nimenomaan. Aivan niin mainio, aivan niin mainio. Kyllä tämä on niin loistava. Joo, tämä oli Rinky Dink siis. Joo. Yeah. Tämä olkapa hyvät vaan. Seuraavassa kysellään, että Got Feelings. Okei, okay, kuka sitä? Infectious Grooves. Jaha, selvä. Now y'all got to forget your smarts, 'cause it's time to learn something new. Baby! Megadethan se siinä. Mutta tässä ei vielä ole sitä suomalaisvahvistusta tällä levyllä. Tämä on kuitenkin sen verran vanhempi tekele. Joo, mutta toi oli siis Have Cool Will Travel -biisin nimi. Ja Cryptic Writings -levyltä. Joo. No mitäpä sitten seuraavaksi? Joo, no seuraavan biisin voisi omistaa itselleni ihan vaan biisin nimen takia. Onko se nimi hulinaa? Ei ole, se on Without You, I'm Nothing. Aha, kelle toi nyt sitten on osoitettu? Mulle. Joo, okei. Okay. Tota mun täytyy miettiä joka aamu. Ai mitä laitetaan alusta? Joo, placebohan se me esittää. Niin, ootas nyt. Oliko se nelonen? Nonni. Joo. Joo. Blaze Blue. Still On a rainy Monday, business was uneasy, so I flipped open a packet of cigarettes and considered the situation. Was her daddy bad? Was it bullets for my baby? But there's one thing bothering me. Who was the man in the jar? The fog drifted down over the river, and I turned up the collar on my coat. I gotta get over there fast, fast. Call me a cab, call me a cab. I entered the study through the French windows, and there on the floor was all that was left of the man with no face. Was the grand finale, 'cause Hot City was too hot for Daisy. That was the name of the frail who ended in jail, leaving me as a patsy. Ah, honey, take my gun. 16 guys entered the elevator at the same time. That can only mean that I must be the man in the jar. Alone, the man in the jar. sinne fanfaarin myötä häipyi. Toinen sinfonia. Juu, se oli The Sensational Alex Harvey Band. The Hot City Symphony. The Impossible Dream-levyn avaus Raita. Ja tuo julkaistiin 1974. Tämä on ollut vinyyli yksi puoli. Melkein puolet siitä. 13 minuuttia ja rapiat. Railakasta rockia. Juu, mitäs sitten lisää rockia ja railakkuutta? Kyllä vain, kyllä vain. Noniin. Vähän erilaista ehkä. Mutta seuraavaksi vuoro on The Shrine ja Savage Skulls and Nomads. Ois biisin nimi. Okei. Okay. Thank you. Thank you. approaching what is known as being very near the end, if you see what I mean. Niin. Yeah. Ne kyllä itse ei olisi piikkas, paitsi bändin nime ei sanottu. Mutta no niin. Sanottakoon se nyt. Osri Tentacles ja Live Trope oli ton kappaleen nimi. Ja livenähän se tulikin. Kyllä, en tiedä kyllä. Korvaisi. Niin, ei ole mainintaa, ei. Ei. Jaha. Oho. Mutta no niin. Sitten mennään Suomi-rapin pariin ja vuorossa on Huge Ali ja Ai. Kai toi main, sanotaan Ai, kun siinä pisteitä välissä. Niin, että pelkkä Ai. Joo. Ja no. Kappale on Museokilpi. Okei. Okay. Pirviiksi pilaile kuvia, sikaile hupina, imailet mukia. Tilanteitto turha pummita, rikkaiden rahoil timante jumita. Menny eteenpäin, vihat ei huvita, tilanteen riitä eikä sijat meit lukita. Voi huvita toi, kun mä tulitaan enemmän kuin uudesti laukevaan. Niin luulis pankkien ovie uudesti aukevaan. Bonnie and Clyde. Joo, sulla on rankempi päivä kuin Michael Douglasin, kun Mel Gibsonin lailla vaimo hakkasit. Näen unta kuin Inceptio, missä ei Freddy Kruegerin infektionait. Parisuuden kuin Bonnie ja Clyde, toinen kaljuuntuu, toinen lihoo. Yhteispesuu, podi ja hae, ruimalakki pääs mennä paljon isoo. Pestii kai toisemme, kun liottii toistemme pää. Onko Wesley Snipes, De Niro, The Fan. Mulla on ihan roko, kun Crocodile Dundee liikaa kroko. En osaa päättää ryöstääkö kokonaan pankin. Mieluummin tietää kuin kotona vanki. Mä oon sun kassas kielletty hedelmä. Jos sit ois tiedetty enemmän. Aikaa vietetty edellä. Ne haluu heittää meidät kompostin menemään. Olipa kerran, mutta muista sit enempää. Sori, sit nyt ovikin, kun poliisika eletään. Maaperä vetellään, ajatukset etelään. Tämä ei oo kenekään, joten voisi jotain kiva duuna polta pihan luna. Ihan muuten vaan kun jaksa enää mennä hima huutaa. Likaluta tarttuu, kun ura ura varttuu. Mä ensimmäisten joukas viemäs pikarua tarkkuu. Salkkuu rahojani, varo mun varojani. Noja ratti kato sivusto mä ajoani. Oja ajo, toivo hajovani. Ollut Museokilvis vuosi, kun säästely sanojani. Thank you. lasi liipet. Je conduis comme un fou. Young Gods ja La Rogue kautta Red Water levyltään toinen kappale, joo, vuodelta 1989. Niin, ja toi oli siis, toi biisin nimi oli Rudes Temp, mikä kirjain toi on? K, Temptes. Joo. Joo, K on se semmoinen. Se näyttää vähän koolta, mutta kun siinä on, se on kuin pieni koo, mutta se on lyhyt se yläosa. Eikä niille ei ole varaa ollut musteeseen kirjoittaneen. Niin, voi olla. Kirjoituskone. Kynähyyty kesken. No joo, mutta se oli semmoinen ja sitten. Sitten yskitään. Joo. Ei teidän tarvii yskiä, ei mitään huolta. Seuraavaksi tulee vuoroon Agnostic Front. Jaha. Rajat, rajat, rajat levyltään. Ysärilta jostain, en muista vuotta. Nowhere to Go on biisin nimi. Back Kyllä tuo loppuääni kuulosti siltä, että meni levelin läpi. Joo, kuulosti ihan joltain peliltä. Ja toi bändin nimikin, Yakuza Heart Attack. Ja levyltä Yakuza Heart Attack 2 vuodet 2007. Tuo olisi Scarlet Moon niminen kappale. Aikamoista tajunnan virtaa tuokin. Näin on. Ja voin sanoa, että tuskin on jossain muualla oikein soinut kyseinen kappale. No tää on kyllä saattanut soida, pakko no. myöntää. Mutta en mä ainakaan itse oikein kuullut. No. Eikä välttämättä suomalaisessa radiossa ainakaan. Mutta Bill Withersia. Ja tää oli jostain muistaakseni... Olisikohan ollut jopa kasari alku. Tai, no vittu, ei olisi pitänyt puhua mitään. Niin. No, mut joo. City of the Angels. Joo, okei. Okay. When it rains, I understand. city of the angels. Spread your wings for me. Looking for my dream. Eastern cities move too fast. Southern thank you. Opadni! We'll be right back. Thank you all so very much. Now take care of yourself. We'll see you next time, okay? Steve Ray Vaughan, ja siinä mukana oli vielä Jeff Beck. Ja kuten kuulitte, se oli live-veto Going Down. Joo, kaksi kovaa kepittäjää, niin no ei se voi huonolta kuulostaa. Ei. Näinpä näin. Mutta jatketaan sitten vähän toisenlaisella musiikilla. Toinen kappale tuotaa työ Young Godsia, mitä tuossa vähän aikaa sitten soitin. Jaha, okei, mä laitan nyt sen soimaan sitten. Laita vaan. Joo, Ville Notreo-biisi ja Lauro G. samalta levyltä kuin se edellinenkin. Joo. Comme ta peau est chaude, elle chante comme un soleil. Nous allumons des feux dans chacune de tes plages et le vent vient s'étendre parmi les un long voyage. Oh, Bill, no, mais no à bon rivage. We'll be right back. she go? Because I sure love you so. Memories dig in the hills. I don't care, girl. All but there, girl. So does this mean you're truly gone? Huhhuh, taas helvetillinen hässäkkä täällä ja niin edelleen. On. Joo, toi oli The Thrills, So Much For The City-levyltä 2003. Mikä siellä soi? Jostain häiritsevästi pulisee läpi. Noin, nyt se loppu. No niin. No niin, se oli The Thrills, Say It Ain't So. Joo. Selvä. Seuraavaksi vuoron Rancid kappaleellaan Backslide. Ai se oli Rancidi. Aa. Voi vittu sun kanssas. Eli mikä biisi? Ysi. No niin siis kappaleen nimi. Aa. Eikö se oli 11 muuten? Aha. Ja se on Backslide. No niin, venaan nyt. En mä tässä oikeastaan muuta teikki. No ei tässä muuta ole tehtävä. No niin, soiskohan se nyt lopulta? Katsotaan. Last year just take your dreams away, one in the ground. At the end of the day, you're alive, you're lost, and you can't turn the clock around. I said, oh my God, you can have it, but I want you, but I miss your shot. You'll let yourself get in all kinds of danger, soon I'll be gonna get caught. The hell is here, feels like you're the cruel one. And on top of my junkies, the DNA. This time the drugs are you, and they'll go through. They ain't gonna stop till they get what they want. And I said, nobody knows me, I'm all alone. And I said, I gotta come. It's a Hollywood bus stop and the party's over. I gotta go. Oh my God, they waited for a ride. They waited to confide in Hollywood's constant backslide. With affordable lives in the subgroup, nestled among the film. Frequencies of bad intentions, you gotta take what it's worth. But I say, they hit a ceiling. It was like you're the cruel one in a million. And on top of my junkie's still dealing. This time the drugs are you, and I'll go through. It ain't gonna stop till they get what closer. Hollywood bus stop and the party's over. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, gotta go. Have you Tolpaan käydään. on vain 100 vuotta vanha! Elämäni sekavan jälki pyrkin lasteni pesäksiä! Elämäni sekavan jälki pyrkin lasteni pesäksiä! Elämäni sekavan jälki pyrkin lasteni pesäksiä! Elämäni sekavan jälki pyrkin lasteni pesäksiä! Oho. No niin. Just se oli niin. Tupla oho, koska tota niin... Niin, sä saitte nyt pari biisiä Jumalan ruoskaa, vaikka piti saada vain yksi. Niin. Happy hour hinnat. Joo, elämäni sekava jälkipyykki ja... Joo. Muodikas taisi olla. Aikaisemman biisin nimi. Jaaha, nonni. Mutta, sitten kerran nyt on syyskuun, niin laitetaan aiheeseen sopiva kappale. Sweet September. Sen esittää meille Vibra Spere Arkipelako-levyltään. Mm. Mm-hmm. Joo, suloinen syyskuu, kuulkaa. Ihanaa. Thank you. Sellainen oli se. Ja meillä on tulla vieraskin. Tervetuloa. Kyllä. Kiitos, kiitos. No niin. Joo, tää oli kapteeni Tojalaa, mutta tota... Jos nyt ihan alkuun saa pikku esittely. Niin. No. Tää tota... Tästä mennään nyt aika paljon tuonne 2000 vuoden alkupuolelle, että tota... Tää kapteeni Tojala... Oikeastaan niin kuin mä voisin sanoa, että se on, sillä lailla on aika lailla minun bändi, tai oli, ja kaikki nämä kitarariffit tuli meikäläiseltä, ja siitä myös tämä Captain Tojala nimi tuli. Mutta tota niin, sen verran aikaa tästä nyt kuitenkin on, että semmoinen 20 vuotta oli aika harppaus tuonne vähän taaksepäin, mutta että niin kuin meillä oli... Hyvä buuki ja meininki ja tota niin, nyt hieman eri teillä tänään päivänä, mutta että vielä soitetaan samasta bändistä basistin kanssa ja tota, meininki on edelleen kova. No niin. Joo, niin. Joo, onko musiikkityyli vaihtunut? No hieman on menty nyt niin kuin näistä niin kuin mun demppaavista tällaisista niin kuin heavy rock niin sanotusti. Riffeistä vähän rockimpaan suuntaan ehkä niin kuin tällä kokoonpanolla, mikä meillä nyt on. Vanhuus ei tule yksi, ei jaksa soittaa. Joo, se voi olla, että tota noin, tai sitten tota, mä en ole tehnyt kaikkia biisejä, että sekin voi olla. Niin, no, aivan. että sekin voi vaikuttaa. Totta, helvetäksi. Milläs nimellä tämä nykyinen kokoonpano on? Nykyinen kokoonpano on Dirty Stories. Ja me ollaan oltu yhdessä niin kuin 2020 vuodesta lähtien, että semmoinen nelisen vuotta. Okei. All right. Julkaisu ei siis vielä ole varsinaisia. Ei ole, että YouTubesta löytyy kyllä Dirty Stories, pistää vaikka Hurt, niin saa sellaisen cover-biisin sieltä aikaisemmin, kun mitä, no jätetään se vielä sen, kun käytte tsiigaamassa, niin... Niin. Niin tota, sieltä se aukeaa, mutta et, niinku, tästä mun on pakko vielä sanoa kyllä tästä kapteenista, että niinku, siis mehän oltiin helvetin hyvä bändi. Ja tota, tai se jäi niinku mulle elämään niinku tavallaan sinne takalistoon vielä. Ja tota, niinku, että se oli semmoinen bändi, että mä sain kaikki kitarariffit mult ulos. Meillä oli semmoinen 20 omaa biisiä, joita sit veivattiin keikoilla. Että tota, et se oli semmoinen niinku piristysruiske oikeastaan niinku mun elämä. Tää mitä juuri äsken kuultiin. Joo. Mä muistun, mä olin just aloitellut radiolla, kun tota, niin, olen tämänkin kyseisen poltetun levyn saanut käsiin. Niin, onks Tojalla muuten muita kuin tämä poltettu kappale julkaisuja niin kuin virallisia? No ei oikeastaan, että tämä jäi oikeastaan sellaiseksi ainoaksi järkeväksi niin kuin, julkaisuksi. Ja tämäkin nyt, tähän bändi sitten kuopattiin erinäisistä syistä, että niin kuin tota, ja periaatteessa niin kuin jäätiin tekemään sellaista teknoheviä tämän laulajan kanssa Kallion kellari kahdestaan. Ja, mutta siitä teknohevistä vielä myöhemmin, mutta et niinku tota, sekin, hei, hetkinen, seuraavan kerran kun mä tuun, niin mä tuon sen, myös niin. Sen. Totta. Joo. Kai. Niin tota, päästään vähän tähän, niinku, että mikä tämä koko homma ydin on tässä niin. Niinku, ollut ylipäätään. Saadaan kokonainen henkilökuva. Juu, että siis niinku, me ollaan, mä voin sen verran sanoa tässä, niinku, että me ollaan tämän niinku, basistin kanssa tavattu ensi kertaa 90-luvulla, en muista. Ensimmäinen demo taisi olla 97, missä me ollaan niin kuin yhdessä ja vielä jaksetaan painaa. Ja, kaverit on ympärillä vaihtunut, mutta nykyään on nämä, jotka on ja kapteenissa oli ne, jotka on. Ja, tota, hyvin jaksetaan vetää vielä ja into riittää. No niin. Se on tärkeää. Sehän se kyllä, että tulee vielä uutta matskua, mitä me voidaan täällä soitella. Kyllä sitten mä tuon tänne ehdottomasti heti, kun mä saan vaan, niin mä tuon tänne välittömästi. Joo, no nyt niin. Oli vähän informaatiokatkoksia ennen kuin aika en ollut tuossa noin. Että tämä on vähän tämmöinen. Kato tämmöistä esileikki vasta. Tää joo, tämä on oikeastaan ihan hyvä, koska tota, noin, niin, mä itse asiassa olen aina halunnut puhua tästä kapteenista myös. Et, niin kun, jos toivottavasti soitatte myös sen kolmannen biisi, koska se on ehdoton ykkönen. Totta ehdoton, kai. Ja, mä ajattelinkin, tota, noin, että seuraavaksi soitetaan se, kun tulee puheeseen taukoa. Selvä. Mä oon niin puhelias, että mä tätä... Ei, se on vaan hyvä kuule haastateltava ominaisuus. Olen kyllä törmännyt vuosien saatossa niihin, jotka vastaa joo tai ei. Tai sitten ja sit vaan muu. Hiljaa, niin siinä menee itsekin ihan jäihin. Mitä sitten siltä väliltä? Sano vittu jotain. Niin. Yhden kerran on sanonut tuo ihan spontaanisti. Oh, no niin, oon mäkin joutunut tuo sanoa. Sano nyt edes jotain. No sanoksi edes jotain. Vielä enemmän. No sit tuli semmoista ujoa muminaa, mistä ei saanut selvää. Mä olin, selvä, laitetaan biisi, että siitä saa paremmin tuolla. Ei siinä vielä joo mitään, mutta kaveri sylkee kyllä sitten levyllä niitä sanoja aika helvetilliseen tahtiin. Niin, no joo. No. Bueno. Aa, joo. Mä puhuin ihan erityyppistä. Mä oon itse tehnyt se haastattelu yksin kyllä. Niin, no, mutta silloin kerran kun Bueno oli täällä, niin se oli kyllä vähän semmoinen hiljainen kaveri. No jos sillä menee niin kuin siihen musiikki kaikki niin kuin tää lyriikka, että se ei enää niin kuin riita sitten niin verbaalisesti jonkin muuhun tai enää no, muuhun. Levy on just julkaistu, vaan antanut kaikki jo siellä. Ei ole sanottavaa enää. No nimenomaan. No kuunnellaanko nyt se, mikä se kolmosbiisin nimi muuta? Sehän on Pirates. Joo, se on. Vai olisiko sun pitänyt sanoa? No mä voin sen vielä sanoa, se on Pirates. No niin, tuli sieltäkin. No niin, hyvä, kuunnellaan. Kova biisi. On. We'll be right back. Kai se sitten loppu. Joo. Vaikka tuossa näyttää, että siellä olisi minuutti 40 jäljellä. Eikö, joo, siinä on, kato siihen samaan tulee vielä sellaista, niin kuin se voi painaa vaikka, kun se... Siellä on jotain takanauhoitusta, että backup. Joo. Jotain backtrackia tulee joo. Siihen. Jep. Kyllä tuossa on kuunneltu Black Sabbathia. mitä siinä on kuunneltu? Iron Maiden. No siis... Hetkenä, tsiikatkaa mun paitaa. Aivan. No edelleen. Edelleen. Että niin kuin, kyllä mennään silleen, niin kuin, sanotaanko, että semmoinen niin ehkä, en mä nyt sano mistä kopioinnista, mutta siis vaikutuksia on tietenkin hyvin paljon otettu. Vahvasti. Joo. Black Sabbath, Iron Maiden, melkein siinä on oltu niin kuin pienestä lähtien, tietenkin kaikkea muutakin siihen mahtuu, mutta se on niin, siinä on kaksi, mikä mulla on kolahtanut ehkä eniten. Niin oha, täällä muuten käynyt joskus aikanaan toi Iiron nainen, joka vetää omalla tyylillään suomeksi noita Iron Maiden biisejä. Kyllä. Kans, että joo, semmoista. Mutta mitäs tuossa vielä? Oliko ja mikä jotain? Siinä, jos pystyy itse tekemään samanlaisia riffejä? Niin. Ja ei kuitenkaan niinku pöllittyi, niin silloin se on mun mielestä siisti. Mä just tuossa sanoin Edille biisi aikana, että tässä on saattanut yli puolet biisistä jonkunlaista soolotiluttelua tulee. Niinku, et... Ja se haitari oli hyvä kyllä. Joo, siis kyllä. Siis... Harvoin hevissä haitarisoittaja. Joo, me saatiin haitarisoittaja siellä silleen niinku... Tämän laulajan silloinen naisystävä soitti niinku, tai soittaa useampikin tuollaista vähän kansantauhun musiikkia tai sellaista, niin me pyydettiin, että saataisiko semmoinen hanurisoolo siihen, niin sehän tuli vetää. Joo, näin, se kuulosti hyvältä. Joo, eikö siis vähän jotain erikoista pitää vähän olla jossakin, vaikka kuulostaakin Maideniltä, mutta niin, mutta toi oli just mutta jotain omaa sinne pitää heittää kuitenkin aina. Mä ainakaan joka... ikin kuullut Maidenin biisiin, missä olisi haitari. En mäkään. Ei niillä kyllä vissiin oikein huilutkaan soi. Niin, ei kun, joo. Joo. Mutta toi oli piristävä kyllä toi siis haitari. Siis toi oli itse asiassa ihan saatana kiva tehdä, toi oli kiva soittaa ja toi niinku silleen niinku, mä sanoisin, että toi jopa tähän mennessä tehdyistä mun biiseistä, mitä itse olen tehnyt, niin, ehkä paras kuitenkin. Mitäs jos... se on mun helmi ja silleen, se rakas lapsi toi jalokin. Piratessa minun, niin kuin, joo kyllä. Joo, miten olisi, jos sitten tuo uuden pumpukkaa kanssa niin tämmöinen pirates... Ettekö on muuten Eetu sanoi, että te olette soitellut jotain noita tojalla biiseikin siis, uudelleen? Siinä oli vähän sellaista yritystä, mutta sitten niin nämä on järjestää... Liian vaikeet. Niin. Okei. Okay. No joo, no et sitten. No ei nyt liian vaikeet, se on ehkä vähän silleen, mutta sanotaan, että se vie aikaa. Se vie aikaa, että meidän uudet jäsenet tajuu, mitä tässä tehdään. Niin, no. Se on ihan oikeasti näin, että. Ymmärrän pointin. Että vittuuks nyt lähtee tekemään silleen juosten kuusten kuitenkin. Joo, ei kyllä se pitää niinku tajua se homma nyt ja sille ihan alusta pitää tai mitä siinä nyt tarkoitetaan. Ja vaikka ei tässä nyt mitään sellaista maailmanluokan messagea ole kenellekään, mutta et niinku hyvä fiilistä ja sellaista niinku kivaa juttu. Sillä tehdään parasta musaa, että on niinku soittajilla hyvä fiilis. Että se paistaa aika helposti läpi, jos niitä vituttaa mennä siellä lavalle. Niin, tai studio soittamaan niin. Yleensä. Niin, jos se väkisin väännetään, niin se kyllä se vähän niin kuin se kuulahtaa sieltä, vaikka kuinka hyvä miksaa ja silleen, mutta jos ei siinä ole fiilistä ja energiaa ja intoa, niin sitten se Sitten saa miksaa, että tehdään vitun paljon töitä. Eikä siltikään. Niin, kyllä. Niinpä. Näin on. Ei paskasta. Ei niillä napeilla kuitenkaan sitä musiikkia tehdä. Että ei tulee todellakaan. Kyllä se sielu pitää olla messissä. Soittajasta ja bändistä. Kyllä. Bändisielu, jos se ei ole mukana, niin sitten sit se ei toimi vaan. Joo. Kas vaan, meillä on 25 minsaa lähetysaikaa jäljellä, että nythän tässä... Joo, pitäisikö he rykästä yksi lyhkäinen Black Sabbathi tuossa, kun kerran tuli puheeksi? No kun tuli musasta puhetta, niin pistä ilmeisesti. Dio. Ei tässä Dio laula. Kiitos. Joo, tämä on aika lyhkäinen rykäsy. Ei Black Sabbathi silloin. Ei olekaan. Don't Start suluissa, too late. Se on vaan 50 sekkaa. Semmonen. Jep. Se on Youth of the Day kappaleellaan Keep It Up. Joo. Mikä ehkä saattoi tulla joillekin selväksi. Näin on. Noi ainakin oli selviä, noi streittareita. Aha, okei. Se oli tärkeä tieto. Mutta nehän voi valehdellakin niistä. Niin. Se tiedä. Oli vähän niin kuin tämän bändin semmoinen idea, että ehkä nyt te... Niin. Ne on valehellut itse sitten, jos niinku. Niin. Mä en ota sitä vastuulle. Niin. Juu ei. Niin, mites nyt kun tää jäi vähän tämmöiseksi tiiseriksi tää homma tältä osin, niin ensi viikolla olisiko sitten mahdollisuus vähän paremmalla setillä, että on jotain matskua, mitä kuullakin? Joo, tässä oli tämmöinen pieni informaatiokatkos, että tuodaan radio jopa musiikkia, mutta hei, kaikki on erittäväisiä ihmiset ja sallikaa ihmisten ja Jeesuksen armo, niin sanotusti. Niin ensi viikolla DS, eli Daily Stories, tulee jos näin on ilmeisesti sovittu, niin tota, musiikin kerran, ja luultavasti tänne tulee myös meillä laulaja kertomaan omaa näkemystä, mitä maailman kaahosta me nyt oikein tehdään. Juu, se olisi ihan mainio, että saa pari näkökulmaa. Joo, tuohon. Kyllä. Meillä on hyvinkin silleen, että siis vähän vastapuolet, mutta kuitenkin samaa mieltä. No niin. Tavallaan, että siis ihan hyvin varmaan lähtee tota keskusteluita ja tämmöistä. Että kyllä mä veikkaan, että jos on vähän sellainen kontrastia siinä, joo, niin saadaan mielenkiintoiset keskustelut aikaiseksi. Kyllä mä luulen näin. Tota, mutta siis tästä kapteenista mun pitää vielä sanoa, että soittakaa vielä se yksi biisi, kun tota tässä on. Joo, niin siis mäkin meinasin just sanoa, että koska tota, tämä nyt jäi yksi biisi. Jäi se yksi biisi. Koska Free Falling, joka ei ole tämä Tom Bedin Free Falling, vaan se on Captain Toyonan Free Falling. Ja se todella tarkoittaa sitä, että antaa mennä hetkeen ja ottaa kiinni, mistä saa, niin sanotusti. Niin tota, ja tämä on kanssa meikäläisen, en sano kynän, koska en käytä sitä, vaan plekvun ja kitaraa, niin niin teikäläisen tuotoksia taas kerran, niin on sitten kuka mitä mieltä tahansa, mutta täysiä ollaan tähänkin annettu sydämemme. No niin, ei muuta kuin vapaa pudotukseen sitten. Kyllä. Be my special friend. Take my hand, drop in a free falling. 10 miles down, we covered in the end. Set a place to bend the ground and nature crawling. Are you ready to get real feel? You can use the new time after. Do you want me to drive real? Like the fact that you might be. Take me in and give me five. I know how to start a fire and live my life. 10 miles, time to try another rim. Set a place to paint the ground and nature growing. Are you ready to get real feel? You can use the new time master. Do you wanna be that real? I'm the master, I am the master. Free falling is my life. Inside of my mind, free falling in my life. You will always see the dark inside of my mind. Hey, come on now. My extra special friend, Tina Tina, please stop moaning. 100 miles down the globe of India. Set a place to plant the ground of nature growing. Are you ready to get real feel? You can use the new time master. Do you wanna be that real? Heart of raptor, I am the master. Free falling in my life. Inside of my mind, free falling is my life. You can only see the dark inside of my mind. Free falling is my life. You can only see the dark inside of my mind. You can always see it coming, my girl, from the feeling from behind. only thing that I can die out of my mind. Free falling in my life. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You can only see that I can die out of my mind. Free falling in my life. You only see that I can die out of my mind. Free falling in my life. You only see that I can die. Boston. Ja saman nimiseltä levyltäänkin vielä. Viides kappale oli tuo ja tuota. Mikäs se biisin nimi nyt oli? Smoking tietysti. Joo. Niin se oli, joo, vuonna 76 julkaistu tosiaan Easy-kuis-albumi, että ekat levyt oli ihan rockia, mutta sen jälkeen sitten tulikin semmoista kansanmusiikkia, taustamusiikkia, hissimusaa, vai miten se voidaan luokitella. Hei, mutta 9 minuuttia vähän reilu, joten rykästään loput musiikkia. Onko siellä vielä sanottavaa pojalamieheltä? Niin, tota siis... Onko tämä sovittu, että tuut ensi viikolla? No jos nyt sovitaan, niin kyllä me tullaan. Selvä. Ensi viikolla. Niin se on ilmeisestikin, onko se 18. päivä? On. Nyt on hirveä. Nyt on 11. Joo, kun siitä oli jotenkin jo... Joo, siis me, jos me tullaan laulajan kanssa tänne Dirty Storesikaan ja tuodaan musat mukana, niin tota, voi se asia ehkä aueta paremmin sitten silloin. Kyllä, nyt oli vaan tämmöinen pieni nostalgiatrippi parikymmenen vuoden taakse. Siis tää oli ihan mahtava juttu, koska tota, niin nää on mulle rakas bändi ja rakkaat biisejä, että niinku ilman tätä ei olisi tätä DS. Tosin oikeastaan meni helvetin hyvin. Niin. Joo. Et no niin parempi kuin... näin päin kuin että toisinpäin. Tämähän niin kuin, tästä tulee melkein dokumenttisarjan vuoksi. No hei, mehän voidaan jatkaa tätä niin kuin, tota, kyllä, no, että, kyllä. Että dokumentti Ojala. Että siis niin kuin, musta niin saa vaikka mitä. Kauhutarinoista lähtien. Historiikki. Joo. Kyllä. Ei ja muista, hei muuten se teidän, vaikka itse vihankin teknoa, mutta se tota niin tämä... Aivan. Teknoheivi. Se projektimeininki. Niin, kapteenin jälkeen projekti. Juu. Pitäisikö mennä sitten aika järjestyksessä? Totta helvetissä. Ilman muuta. Joo, tota hetkinen. Siitä löytyy muuten CD:kin. Tosin mun pitää käydä vähän mun levyhyllyjä läpi, että missä. No niin, siinä sulla onkin. Truth is out there. Yes. Kyllä. Siinähän sitä riittääkin puuhaa, kun etsii. Joo. Mä veikkaan. Mut kyllä mä voin sen tota, niin siitäkin tulla. Siis se on tota... Harmi, että se jäänyt sekin tota, suuremmalta yleisöltä tota, niin silleen paitsi, että tota, siinä oli, meillä oli niin kuin, muutama semmoinen ihan kova teknohevis skeneen tai oleva semmoinen niin kuin, kipale. Että, niin kuin, tota, me pari keikkaa heitettiin senkin tai kahdestaan ja oli niin kuin, tota, siis rumpukone ja tällaiset niin kuin, niin jutut ja käytiin pari keikkaa heittää. Silloin kun oli vielä toi Väiskilaiva, käytiin lämpäämässä just semmoinen kuin bändi kuin Four Order, niin kyllä nyt ihmiset muistaakseni jakso ihan kuunnella ne 4 biisiä. No niin. Että jotain positiivista on siitäkin sanottavaa. No niin, sittenhän me kuullaan sitä sitten. Joo. Joo. Mun täytyy sanoa muuten Kapteeni Tojalaa, mä oon nähnyt yhden keikan. Missä se oli? Tuossa Faktorin vainassa. Aivan. Mehän oltiin aika useasti siellä kyllä. Että... Joo. Juu. Mä asuin idässä. Niin. Hirveä matka. Joo. Niin. Todellakin. Siis, siis keikkapaikkana sehän oli, no, kohtalainen, sanotaan näin. Kohtalo kasvoi. Niin, no joo, se on parempi sana. Se on parempi. Kohtalo kasvoi oli ehkä parempi sana niin kuin soundeja ja tälleen. Siellä oli vähän vaikeuksia välillä saada. Ai tota. Vähän. Niin. Siellä kun on ollut jotain bändejä miksaamassa, niin no en sano siitä enempää, mutta voisi sanoa, että no siinä tarvittiin luovuutta. Joo, no sitä nimenomaan. Ja. Kyllä. Mutta voitteko soittaa akustisena? Niin justi. Hei, mutta aika loppuu. Semmosta pitää se heittää aika viimeiset hitaat ja lähtee litoon. Kyllä. Ja hei, kiitos tästä ja... Ei mitään. Ensi viikolla palataan. Joo. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Itsellesi. Mikäs on Hullin viimeinen hidas? No, se on aika nopea hidas, mutta Necromanticsia kuunnellaan kuule, ja Dead Bodies olisi biisin nimi. Mahtavaa. No niin. Thank you. hän sanoi yllättäen. Ei tätä tuskaa jaksa vastustaa. Lähti pois hän mun luotani ja huusi hyvästiin. Mä tämän äänen muistan vieläkin. Pian hän teki mitä lupasikin, luopui toivostaan. Vilsi ranteensa auki veitsellään, hymyhuulillaan kävi kuolemaan. Veri valui solkenaan, ei riittänyt se sairaalaan. Sen väli oli punainen, vaan musta oli jälkiseen. Joka näin pettyy elämään ja kaipaa kuolemaan, vain harvoin onnen tunteen saavuttaa. Jos ei tyydyt vain elämään, vaan tahtoo luovuttaa. Vie suuret murheet hautaan mukanaan. Niin hän teki mitä lupasikin, luopui toivostaan. Piirsi ranteensa auki veitsellään, hymyhuulillaan kävi kuolemaan. Veli valui solkenaan, ei riittänyt se sairaalaan. Sen väli oli punainen, vaan musta oli jälkiseen. Lupasikin, luopui toivostaan. Pilsi ranteensa auki veitsellään, hymyhuulillaan kävi kuolemaan. Veri valui solkenaan, ei riittänyt se sairaalaan. Sen väri on...